z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk, tak o ewentualnym stanowisku Rosji w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, mówi amerykański prezydent. Dariusz Matecki miał próbować wpływać na wymierzone przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura potwierdza doniesienia mediów. NBP zorganizuje konkurs, będzie można obejrzeć polskie zasoby złota. Chcielibyśmy zawieszenia broni ze strony Rosji. Świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk, powiedział podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił, że w Moskwie rozmowy na ten temat prowadzi obecnie jego specjalny wysłannik. Trump mówił, że podczas negocjacji z Kijowem poruszono temat utraconych terytoriów, a także powtórzono odmowę dla członkostwa Ukrainy w NATO. Chcemy zawieszenia broni ze strony Rosji. Nie działamy po omacku. Rozmawialiśmy już o terytoriach, które zachowa i które utraci, a także innych elementach porozumienia. W grę wchodzi również bardzo duża elektrownia atomowa i to komu ona przypadnie. To nie jest łatwy proces. Manipulacja i przygotowania do odmowy zawieszenia broni. Tak z kolei Wołodymyr Zełenski ocenił deklaracje Władimira Putina dotyczące propozycji 30-dniowego wstrzymania ognia. Zgodziła się na nie Ukraina, Kreml zaś stawia warunki, które zdaniem Kijowa są nie do spełnienia. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że słowa Putina w odpowiedzi na pomysł ciszy na froncie były przewidywalne i manipulacyjne. Ukraiński prezydent zaznaczył, że Kreml właściwie przygotowuje odmowę dla Stanów Zjednoczonych. Putin boi się wprost powiedzieć prezydentowi Trumpowi, że chce kontynuować tę wojnę i chce zabijać Ukraińców i dlatego oni tam w Moskwie otaczają pomysły zawieszenia broni takimi warunkami, które z góry są nierealne do spełnienia, żeby w ogóle nic z tego nie wyszło. Putin często tak robi, nie zaprzecza wprost, ale przeciąga i uniemożliwia normalne decyzje. Zełenski zaznaczył, że Ukraina przyjęła amerykańską propozycję bezwarunkowej ciszy na froncie. Jak dodał, strona amerykańska deklarowała gotowość do organizacji kontroli i weryfikacji przestrzegania zawieszenia broni. Dzisiaj Putin mówił, że pomysł rozejmu jest słuszny, ale jednocześnie wskazał swoje zastrzeżenia do formatu proponowanego przez USA. Mówił o potrzebie gwarancji tego, że Ukraina podczas zawieszenia broni nie będzie kontynuowała mobilizacji, nie będzie otrzymywała broni, a zmobilizowane jednostki nie będą szkolone. Wyraził też wątpliwość, że licząca 2000 kilometrów linia frontu może być skutecznie kontrolowana. Prokuratura Krajowa potwierdza doniesienia Gazety Wyborczej na temat posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Dziennik opublikował fragmenty tajnej korespondencji polityka, który próbował utrudniać prowadzenie dotyczącego go śledztwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak poinformował, że utrudnieniu śledztwa miała służyć specjalna grupa na komunikatorze Signal, która została utworzona kilka dni po zatrzymaniu m.in. księdza Michała O. oraz przeszukaniu kilkudziesięciu adresów. Na tej grupie uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób, mówiąc najogólniej, uniknąć odpowiedzialności karnej, w tym poprzez kasowanie danych, poprzez usuwanie dowodów, poprzez czyszczenie telefonów, poprzez wzajemne ostrzeganie się o działalności organów ścigania, państwa. Prokurator wyjaśnił, że o istnieniu grupy śledczy dowiedzieli się przed wystąpieniem z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec posła Mateckiego. Ujawnione dane pochodzą z telefonu Adama S., który nie usunął tajnej korespondencji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie złoto będzie można zobaczyć na własne oczy, zapowiedział to szef NBP Adam Glapiński. Jak tłumaczył, będzie to odpowiedź na głosy podważające obecność części zasobów złota w polskich skarbcach. W drodze konkursu wyłonimy rodziny polskie, pewną ilość polskich rodzin, które zwiedzą jeden z naszych skarbców przechowujących zasoby złota w sztabach. Będą mogli je obejrzeć, te zasoby, będą mogli je dotknąć, będą mogli je wziąć do ręki, zrobić sobie zdjęcie. Niecodzienna zupełnie okazja. Możliwość obejrzenia złota będą też mieli przedstawiciele mediów oraz ugrupowań zasiadających w Sejmie. Prezes NBP powiedział, że obecne aktywa rezerwowe Banku Centralnego wynoszą 230 miliardów dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

something wicked this way comes from out the cruel and treacherous night. Something wicked this way comes to steal away my brother's life. Something wicked this way comes. The Cure z nowej płyty to miód na moje wrocławskie serducho. Przy następnej wizycie we Wrocławiu konieczne spotkanie z Off Control Fans, napisał pan Rafał. Czy to przypadek? No właśnie, od początku trwania audycji obserwuję kulisy Off Control nasza słuchaczka Małgorzata, która przyjechała do nas prosto z Wrocławia. Dobry wieczór, cześć. Witajcie. Małgorzata napisała wiadomość, czy może zobaczyć radio od środka. I to chyba, wydaje mi się, że to jest w trójce w Off Control pierwsza taka sytuacja. Niesamowite. No tak. Ja mieszkam w krainie Oz i mam na imię Małgorzata, w związku z czym przemierzam czasoprzestrzeń w poszukiwaniu prawdziwych czarnoksiężników i mistrzów. No i dzisiaj do jednego z nich trafiłam. I myślę, że właśnie ten taki tajemniczy szyfr na pewno rozpoznają ci wszyscy, którzy meldują się na naszej tradycyjnej liście obecności. Mam takie pytanie, czy ty pamiętasz pierwsze wydanie Off Control, którego udało ci się posłuchać? Oczywiście, że pamiętam. Trudno teraz w takiej sytuacji i przy takich emocjach o tym opowiadać, bo każda z tych audycji to jest niezapomniane przeżycie. Na każdą czeka się tak samo, albo może na każdą kolejną coraz bardziej. I nic, tylko dziękować tym czarnoksiężnikom, którzy dają nam tyle radości i tyle przeżyć. Tutaj chyba w radiu stwierdziliśmy, że czas mija zdecydowanie szybciej niż po tej drugiej stronie. Zdecydowanie. Powiedzmy tym wszystkim, którzy nie widzą nas, masz na sobie t-shirt Clan of Zymox. To po jakimś koncercie zdobyłaś, czy? Tak, tak. To jest już taka tradycja, pewnie nie tylko moja, że oczywiście każdy koncert jest opatrzony koszulką. Natomiast no, ja jestem troszeczkę taką osobą, która sięga ciągle do starych treści, do starej muzyki, do starych utworów. A więc też no, pokazuje to, myślę, że też warto uczyć tych młodych, żeby sięgać do tych rzeczy, które były i nadal są. Z tego pamiętnego koncertu Nicka Cave'a, o którym wspominałaś przed kilkoma minutami, udało się zdobyć jakąś koszulkę? Koszulki nie, natomiast jest to wspomnienie, o którym mówiłam. Wyobraźcie sobie, że no, myślę, że jakieś 25 lat temu w Brixton Academy w Londynie byłam na koncercie Nicka Cave'a i przed sceną wszyscy mówili po polsku. I jakaś dziewczyna obok mnie zapytała mnie, dlaczego tutaj wszyscy mówią po polsku, jesteśmy w Londynie. Na co ja odpowiedziałam, no bo przecież Anglicy nie mają Tomasza Beksińskiego, żeby im opowiadał, kim jest Nick Cave. I wtedy zaskoczona dziewczyna powiedziała, no wiesz, Tomek stoi za tobą, a ja jestem jego dziewczyną. I tak poznałam Tomasza Beksińskiego, który zresztą był przesympatyczny, nawet wziął ode mnie pozdrowienia, które później odczytał na antenie. Także radio to jest magia, magia, która istnieje w życiu i której warto być świadkiem. To niesamowite, że teraz wydaje mi się, że jest całkiem pokaźna nasza grupa, która uwielbia, skupia się wokół tych niesamowitych dźwięków. Nieco mrocznych, ale rozmawialiśmy, że ten mrok czasami jest potrzebny po to, żeby to wszystko przekuło się w taki optymizm, w taką radość, w jasność. Można powiedzieć, ciemna strona mocy czasami przechodzi na tą jasną stronę. Tak, to prawda. Te wszystkie ciemne dźwięki dotykają jakiejś części naszej duszy, której nigdy nie dotkną te jasne. Natomiast no, życie jest po to, żeby żyć. Życie jest po to, żeby się nim cieszyć. Te wszystkie doświadczenia też nas rozwijają, zmieniają. I życzę wszystkim, żebyśmy wychodzili z tarczą. Pięknie powiedziane. Małgorzata, Małgosia, nasza słuchaczka, dzisiaj obserwuje audycję Off Control w trójce, to teraz jeszcze machamy przez radio. Chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić? Oczywiście. Lista się nie kończy, ale postaram się krótko. Przede wszystkim pozdrawiam moją piękną córkę Berenikę, która nie tylko ma bardzo dojrzały gust muzyczny, ale też piękny głos i mam nadzieję, że kiedyś będzie się nim dzielić z wszystkimi. Pozdrawiam moją wspaniałą rodzinę w okolicach Trzebnicy, przede wszystkim zamieszkałą. Pozdrawiam moich wszystkich znajomych, moich wszystkich przyjaciół i moich wszystkich współpracowników obecnie z ulicy Trzmielowickiej we Wrocławiu, ale też z pewnego tajemniczego miejsca zwanego Déjà Vu w Warszawie. Same tajemnicze pozdrowienia. No dobrze. Dzięki wielkie, że zechciałaś nas odwiedzić. Dobrego odsłuchu tutaj na Myśliwieckiej 357. I teraz, bo radio to magia. Magia, teatr wyobraźni. To teraz właśnie za sprawą magii radia udamy się do Zatoki San Francisco. Jasto, Alameda, Zatoka San Francisco i oni. Wake Lanes, podopieczni coldwave'owej wytwórni Swiss Dark Nights, która uwielbia zaskakiwać fanów prawdziwymi perełkami. Od limitowanych edycji winylowych po edycje kasetowe. A pan Piotr napisał pozdrowienia dla pani Małgorzaty z miasta Tomka Beksińskiego. Dziękuję za piękne słowa. Oczywiście napisał pan Piotr z Sanoka. Sanok, San Francisco, no a teraz Dunedin, Nowa Zelandia. closes in on itself. It all ends with me, with me. To break the cycle and break down this downward spiral that finally burned out. Yet somehow I had to be the one, the first to cross the threshold, to set it all in motion. Nasze orbity się splatają. To reakcja łańcuchowa, rozrywająca wszystko na strzępy. Odległa zapowiedź, układ podwójny gwiazd, przesłonięty ciemną materią. Pan Andrzej pyta, czy to Mick Moss w duecie? Oczywiście Mick Moss i Remina, Heike Lenkhans i Mike Lamp jako Remika i Mick Moss. A tak swoją drogą zdaje się, że echo grupy Antimatter było bardzo, bardzo słyszalne. Feel better. Cold Suckers. Płyta bardzo ciarkotwórcza, płyta obdarzona przepięknym głosem Rachel Davis, która przypomina o tym, że tak właściwie warto pokochać siebie, warto zdjąć z siebie wszelkie maski, zdjąć wszelkie filtry, które sprawiają czasami, że wpadamy w taką pułapkę sztuczności. A gdy już pozbędziemy się tej maski, pozostanie nam sama esencja, prawdziwa esencja nas samych. Edben and the Witch. Okazuje się, że takie okoliczności przyrody, nie deszczowe, ale śniegowe, na południu Polski, trasa ze Szklarskiej Poręby w śniegu, to idealne warunki do odsłuchu. Off Control, napisał pan Andrzej. A czy przy takich dźwiękach sprawdzą się właśnie te okoliczności? I see you in everything. Dust Bowl Champion. Dźwięki z Kalifornii, Dust Bowl Champion, pisane łącznie. A nasza tradycyjna lista obecności oczywiście cały czas się zapełnia. Napisał pan Artur ze Szkocji, który jak zwykle melduje się i pozdrawia wszystkich. I od dzisiaj ma postanowienie, bo ustawia alarm w telefonie na godzinę 20. W Szkocji godzina do tyłu i mało brakowało, a połowa audycji byłaby do przegapienia. Tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Kto przegapiłby audycję Off Control? Oczywiście wszystko jest do nadrobienia. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności, a na stronie polskieradio.pl/trójka, na podstronie Off Control, można odnaleźć wszystkie audycje do odsłuchu. Na liście obecności melduje się pan Tomasz, który serdecznie pozdrawia przy zgaszonym z Wieliczki. Jest z nami pani Lucyna, która pozdrawia z Bielska Białej. Melduje się pani Sylwia, melduje się pan Paweł, tym razem analogowo, a tak właściwie chyba nie tylko tym razem, analogowo melduje się pan Paweł z Warszawy. Melduje się również pan Radosław, który słucha Off Control od samiuśkiej 21. Pozdrowienia dla trójkowej offowej rodziny, napisał trójkofan. czyli nasz wierny trójkowy fan. Lista obecności cały czas się zapełnia, no a teraz kolejne odkrycie mojego tygodnia. Where is Miles? Broken lips. Lights off, music on. Czytałem dawno, dawno temu, że te dźwięki są wręcz odzwierciedleniem obrazu miasta nocą oglądanego zza szyby jadącego samochodu. To oczywiście legenda Naofolku z Danii, czyli Of the Wind and the Moon. A pan Adrian dzisiaj, nasz nadworny motorniczy z Wrocławia, nie w pracy, ale z domu jest i czuwa. The Last Dance, Become Forever, a za 10 minut wybije 23. Everything that I miss.